نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، tukiwa bado tunaendelea na mlango wa salatul jamaa wal imama. Leo tunasoma hadithi, tunaanzia hadithi ya Wabisa. An Wabisata ibn Ma'bad radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama ra'a rajulan. Usahaba anasema ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliona sahaba fulani mwanaume, salamu wa rahmatullahi wa barakatuh, yusalli khalfa safi wahdahu, na alikuwa sahaba huyo anaswali nyuma ya safu peke yake. Hapa nyuma ya safu manake akiwa kwenye swala ya jamaa, na hii ni moja katika hususia za Mtume, kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa miongoni mwa mambo ambayo amehusishwa nayo ni kuwa akiwa maangalia mbele ndani ya swala, lakini wewe ukawa nyuma anakuona. Hilo njama ambalo Mtume alikuwa nalo, ambapo sisi hakuna anayeweza kudai hivyo, ya kuwa wewe maangalia mbele lakini yule ambaye yuko nyumbako unamuona. Hapo si kweli, kwa mtu anaweza kawa na uwezo huo, lakini Mtume alikuwa hivyo. Lakini pia jambo hilo la kuwa Mtume alikuwa akiona nyuma akiwa iko anaangalia mbele ilikuwa si mutlak, yani kwa kuwa tini kila sehemu kila wakati, isipokuwa ndani ya swala, kwani hadithi zimepokewa nyingi. Yeye Mtume mwenyewe akithibitisha akisema, mfano kwa ile hadithi ya kupanga safu, akasema fa inni arakum min khalfi dhahri, kwa kuwa mimi naona nyuma ya mgongo wangu, yani kile mnachokifanya mkiwa nyuma na mimi nimeangalia mbele naona. Kwa hiyo msi tofautiane, manake msisimame tofauti tofauti, mnyoshe safu. Na hapa pia licha kuwa Mtume hakusema kuwa anaona nyuma, lakini mafuhumu ya hadithi inaeleweka hivyo, ya kuwa yeye Mtume alikuwa bila shaka ndo imamu, na kisha huyo alikuwa ni maamuma. Sasa Mtume hakuambiwa, bali ni kuwa aliona. Alionaje? Sasa ndio hilo ambalo tunalisema kuwa ni moja katika miujiza Mtume, kwani huyo sahaba anasema ra'a rajulan yusalli khalfa saf wahdahu fa'amarahu ay yu'ida as-salah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamrisha sahaba huyo aregelee swala, na hii kuwa anamwamrisha aregelee swala ni kuwa swala yake haikusihi, na kilichofanya swala yake isisihi ni kule kuswali peke yake nyuma akiwa hana mwenzake. Anikumaanisha kuwa safu ya kwanza imekamilika, pia safu ya pili sasa alikuwa peke yake, ama safu ya pili imekamilika kisha safu ya tatu sasa alikuwa peke yake, ama safu ya tatu imekamilika kwa hivyo safu ya nne alikuwa peke yake, kumaanisha kuwa katika ile safu ambayo alikuwa amesimama alikuwa hana mwenzake. Ndipo Mtume akamwambia rejelea swala. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidhi wa hasanahu wa sahahahu Ibn Hibban. Hadithi hii inaendelea katika riwaya zingine, walahu an Talq, impokewa pia na Talq, anasema la salata limunfaridin, hana swala kwa yule anayeswali peke yake, khalfa safi, nyuma ya safu, safu iliyokamilika kisha anaswali peke yake kwa safu ambayo hana mtu, basi huyo hana swala. Wazada Tabrani fi hadithi Wabisa ala dakhalat ala dakhalta mahum, anikuwa Mtume alimwambia yule sahaba ya kuwa kwa nini haukuingia pamoja na hao katika safu, yani kwa kuwa ile safu ambayo ni ya mbele ukatafuta mwanya ukaingia pale pia ukawa ndani ya safu hiyo, au ajrarta rajulan, ama ungelivuta mtu nyuma ikawa sasa yule mtu uko naye. Naam, kwa hivyo kufikia hapo nadhani itakuwa ndio hadithi hii ambayo tumeisoma riwaya zake zimekamilika kama alivyozileta Sheikh Ibn Hajar kwenye kitabu chake hichi. Hii hadithi ni moja kati ya hadithi ambazo zina khilafu kati ya maulama hukumu yake. Kwa kuwa je, anayeswali nyuma ya safu peke yake swala yake itabatilika kwa kuwa hakuswali na mtu nyuma ya safu hiyo, ama swala haibatiliki? Na kama haibatiliki ni kuwa kwa nini mtume akamwambia huyu arejelee swala yake? Na kama inabatilika ni kuwa sasa atafanyaje? Ingawa hadithi ambazo riwazi zilizokuja baadaye zimeonyesha kuwa angejifunyafunya hivyo ndani ya safu ili apate kuwa nao, ama la sivyo ni angemshika mtu amvute nyuma kwae naye. Sheikh Ibn Baz yeye anasema ya kuwa haifai kule kuvuta mtu nyuma ukiwa uko peke yako kwenye safu. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa utakuwa umesababisha mwanya katika ile safu, na hapo utakuwa umeenda kinyume na ile hadithi ya mtume. Mtume anasema man qata'a safa, man wasala safa wasalahu Allah, wa man qata'a safa qata'ahu Allah. Kwa kuwa yule atakayekuwa sababu ya safu kuungana na kusipatikane mwanya, basi Allah pia atamfanyia, atamjalia mambo yake yaungane. Na yule atakayekuwa sababu ya safu kukatika, basi pia Allah atajalia mambo yake yakatike yasitimie. Sasa kule kuvuta mtu nyuma ni kusababisha ile safu ya mbele ikatike, kwa kuwa sasa itakuwa na mwanya, kutakuwa kuna mwanya pale ambao mwanya ule utakuwa ndio umesababisha. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili sasa ni kuwa sasa ikiwa kuvuta nyuma mtu hawezi, na kwenye safu kuna mwanya, hapo atakuwa anaingia na hakuna wasiwasi. Lakini ikiwa hakuna mahala pa kuingia, kwa kuwa watu wamepanga safu kikamilifu na kisha baadaye hauwezi ukaingia kwa sababu utakuwa saa unaudhi na kisha pia hamna nafasi pale, sasa yule ukiswali nyuma hapo itakuwa swala yake ina sahihi na hauna madhambi yote, na ni kwa sababu ya kuwa haukukusudia. Haukukusudia. Kuna kaida ambayo maulama huwa anaitumia katika masala kama haya. Kaida yenyewe wanasema ya kuwa la wajiba ma'al ajzi. La wajiba ma'al ajzi. Wala mahdhura ma'al udri. La wajiba ma'al ajzi wala mahdhura ma'al udri. Manake hamna lazima kwa jambo ambalo umeshindwa kulifanya. Kwa hivyo hata kama jambo asili yake ni lazima ulifanye, lakini itakuwa ni lazima kwa wale ambao wanaweza kufanya jambo lile, lakini kwa wewe ambao hauwezi, ile ulazima wa lile jambo linakuondokea. Kwa maana dhalika yasqutu alwujubu mal ajzi. Kama yantafi at-tahrimu wal mahdhur ma madha mal udri. Na mifano ni mingi kwa hadithi nyingi ama masail mengi ya kifiki ambayo tunaweza kutolea mfano. Kwa mfano ni kama tu swala. Tunajua kuwa hamkallah kusimama ni lazima katika swala, kama ilivyokuja katika hadithi nyingi ambazo mtume amesema. Mfano kama ile hadithi ambayo alimwambia yule sahaba ambaye alikuwa na ugonjwa wa bawasili ya kuwa swali qaiman fa ilam tasati fa qaidan fa ilam tasati fa ala aljanb, swali ukiwa umesimama. Kwa hivyo kumaanisha kwa kusimama ni lazima. Kisha akamwambia lakini fa ilam tastati, kwa hivyo ikiwa hauwezi, hasa hapo ajizi imeingia, kule kushindwa kusimama kumeingia. Tunakwambiaje? Fa qaidan, bas swali ukiwa umeketi. Hasa kwa nini huyu ameacha jambo la lazima na ile hali hilo jambo la lazima? Ni kwa sababu aswaba humadha alajizu ashar'i, kule kushindwa kutekeleza jambo lile kisheria, tayari amepatikana na kushindwa huko. Na pia mfano wa jambo la haramu ambalo ni haramu lakini linamuondokea mtu kwa sababu ya udhuru. Udhuru ni mfano kama masala ya mtu kuwa ana njaa na anakaribia kufa, anaruhusiwa kula hata maiti licha kuwa asili ya maiti ni haramu. Maiti wale ambao ni haramu asili yake tunajua, kwa sababu maiti ambao ni halali ni mbili: maiti samaki na nzige. Lakini maiti wengine, mfano mbuzi amekufa, nini, ni haramu hasa. Lakini yule ambaye anakaribia kufa na hana chakula kingine anaruhusiwa kula. Kwa nini ali na hali ya kuwa anakula haramu? Ni kwa sababu ma al-aslu fi dhalika al-mayt haram wa mahdhur, walakin la mahdhura ma'al udhri. Hivyo yameshikwa na udhuru, sasa ile haramu imemondokea. Kwa maana hiyo ni kuwa huyu, ina maana kuwa mtume ameweka kuwa ni lazima nini, uwe katika safu. Hilo ni jambo ambalo ni lazima mtu awe katika safu na asitoke katika safu. Lakini sasa hili jambo ambalo mtume analizungumzia kuwa yatakiwa uwe kwenye safu, na ni makosa kujitoa kwenye safu kusudi, itakuwa wewe hakujitoa isipokuwa umekosa pa kuingia kwenye safu. Naelewa? Kwa hivyo ule ulazima kuwa uingie pale hauwezi. Na kisha pia ile haramu ya kuwa kusimama peke yako ni haramu. Naam, ni makosa, manake ni jambo limekatazwa, pia ile inakuondokea uharamu ule. Kwa nini? Kwa sababu manake wewe una udhuru. Na udhuru yenyewe nini? Ni kwa kuwa hukupata mtu. Hasa utamtoa huyo mtu wapi? Ndio simame naye. Na hali ya kuwa umekuja na ukawa unadhania kuwa inshallah pia kuna mwingine atakuja tu wawili. Lakini kisha ukaswali mpaka mwisho hakuna aliyekuja. Na pale mbele utafuta mwanya wa kuingia hukupata. Na kuvuta mtu ni makosa, kwa sababu utakuwa unasababisha ile safu nini kuwe kuna mwanya. Sasa kwa maana hii itakuwa hamna shida. Kwa ina maana kuwa sasa kwa yule atakayekuwa amebakia kwa hukumu hii inamhusu, ni yule ambaye amekusudia taamada madha ayaqifa wahdahu fi saf au i'tazala anil akharin. Manake ni kuwa wewe umekuja watu wa kwenye safu, kuna mwanya pale uko na kuwa singi wakaa peke yako pale. Na hiyo tabia unaweza kupata kwa baadhi ya watu, baadhi ya misikiti. Unaweza kupata kuwa safi mpango hapa, mtu mwingine yuko huko peke yake mwisho huko. Hapa katikati kuna gap tu hapa. Sasa ni makosa tayari hapo. Ingawa huyu makosa yake si ya nini, ya kusimama peke yake kwenye safu, lakini makosa yake ni kuwa nini? Kataa safa. Lakini sasa mwingine pia anaweza kafanya hivyo, ya kuwa unaweza kupata kuna baadhi ya misikiti wale ambao wanaswali na viti wanaikiwa viti huko. Hasa unapata kuwa hapa safi imepangwa na ijajaa, lakini kuna mtu mwingine ameketi pale peke yake lakini anafuata imamu. Kwa ile safu ambayo amekiwa kiti yuko peke yake. Hasa hapo ni makosa. Kwa hivyo sawa ni kwa kile kiti kingebebwa ikaletwa kwenye safu ama angekibeba ili sasa ni kuwa awe katika safu ambayo bado haijakamilika. Lakini si eti akae kwenye safu peke yake huko na wale hakuna safu nyingine huko ambayo angesimama, lakini ameshakusimama na ikaendelea hivyo mpaka mwisho na akawa peke yake huko. Sasa huyo bila shaka atakuwa hadithi ana sababu ya kuwa yani inamfanya mpaka asiingie ndani. Nadhani itakuwa imeeleweka kusema hivyo. Kwa hivyo hapa katika hadithi kuna kalima ambazo zimetumika. Mtume akasema katika hii riwaya ambayo imekuja, ala dakhalta mahum au ijtararta rajulan. Ku ijtararta bi maana ijtadhabta min aljadd, ani kule kuvuta mtu. Na kisha ebu niambie, mfano wewe unaswali, ni wewe tu si mwingine, wacha tuchukulie kuwa eti wewe unavuta mtu. Sasa wewe unavutwa, eti wewe umesimama hivi kisha mtu anakushika hivi shada na kuvuta. Sio tena mtu anataka tu vita na wewe. Hani wanivutaje alafu nitakaje wewe? Eh? Kwa sababu sasa hata kuongelesha hata kuvuta tu hivi. Eti ili uje na wewe. Na wewe unajua kinachoendelea. Sasa itabidi manake mtu uweza hata utavunjia mtu swala. Sasa itabidi mtu angalie huyu ni vipi. Hani ni mtu ana kisasi na mia saa amekuja kunilipiza ama ni kuwa vita nitaka ama ni wazimu huyu? Hani manake itakuwa sio muingiza mtu fikra nyingi kitamba elewe ya kuwa unamvuta ili umsimamishe kwenye safu msimame peke yake. Hani itakuwa si rahisi. Labda ongee. Na ukiongea itakuwa pia unaharibia tu ile 80 na kushuka katika swala ambao pia si vizuri. Kwa ndio sababu bora zaidi ni mtu kule kufanya kile ambacho ni bora zaidi. Ukiona mwanya unajitia ndani. Kama hakuna, unasimama pale na unasimama kwa nia kwa inshallah kuna atakayekuja pia tuwe na yeye. Haya, hakuja basi hapo itakuwa sahauna kosa lote. Wallahu aalam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiy sallallahu alayhi wa sallama qala idha sami'tumul iqamata famshu ila salah. Mnapo sikia iqama, yani mwenye kukimu anakimu, famshu tembeeni, ila salah mkielekea kwa sala. Wa alaykumus sakinata wa alaykumus sakinatu wal waqar. Namwe na sakina, yani manake upole, wal waqar na utaratibu. Kwa vina maana kuwa sakina ni kimya. Naweza kutafsiri kwa maana kimya ndio ileweke vizuri. Yaani muwe na ukimya. Msiwe mnaongea wala msitembee kwa matembezi ambayo yatatoa sauti ya miguu yenu. Ndio maana sakina. Walwaqar manake ni polepole. Yaani manake mje polepole bila kukimbia. Taratibu. Kwa sakina tapata kuwa ni kimya na kule kuwa hamna sauti yote ambayo inatoka kwako kwa sababu ya kuja kwako kwenye swala, na kisha waqar maana yake ni kuja taratibu, yani maana yake usije mbio mbio. Na hapa kile ambacho kitasababisha mpaka sauti itoke bila shaka ni abath, ni upuzi. Na hili jambo mara nyingi wanalofanya huwa ni watoto. Niweza kupata mtoto anakimbia kuja kwenye sala afu anapiga piga hivi mguu wake. Sasa pale huwa hakusudi kukimbia, huwa anakusudia kucheza. Sasa tayari hiyo ni abath, maana yake ni mchezo. Lakini huu mchezo sasa umesababisha nini? Ile sakina kuondoka. Sasa hiyo ni makosa. Kwa hivyo ama alwaqar, waqar pia ina karibiana na maana sakina. Yaani pia inakuja kwa upole. Lakini sasa tofauti ya waqar na sakina ni kuwa waqar mara nyingi inatumika kwa hai'a, ani kwa namna utakavyokuja, ani kwa kuwa nini ile step zako vile utakavyokuwa unapiga. Kwa maana yake usipige step kwa njia ya kukimbia, maana yake uje ukitembea kwa taratibu, ndio maana waqar. Lakini sakina maana yake ni kwa kuhakikisha kuwa sauti haitoki kwa kule kuja kwako. Kisha akasema Mtume, wala tusri'u, na kisha msiharakishe. Sasa hii wala tusri'u imekuja tu kama kuziada tutawdhih, yani kule kuzidisha kufanyaje, kubainisha zaidi. Lakini kule tu kusema wa alaykum sakina wal waqar tani ilikuwa ishaeleza kuwa ni makosa kufanyaje, kuharakisha ni kuja mbio mbio. Kwa Mtume akasema na wala msifanyaje, wala msiharakishe kuja. Fama adraktum fasallu. Kwa hivyo mtakachokipata katika swala ile, mtakapokuwa mmefika pale, basi muiswali. Na hii ma min siyaghil umum, na ndio hadithi ambani ndio kipande ambacho tunaweza kukitumia kutolea ushahidi wa kuwa mtu akija na imam akawa katika hali yoyote, ima ni kwenye rukuu ama kwenye sijida ama kwenye tahia, inatakiwa ujunge na yeye. Kwa sababu kuna baadhi ya wale ambao dada alikuwa akija mbio kwa sababu nini, awaide rakaa baada kuwa imam amerukuu, karibia kufika imam ashainuka. Sasa ile mbio zake zimambulia patupu. Sasa akishaona kuwa kumbe rakaisha nikosa, sasa anajidai kuwa anajipa shughuli. Sasa hapo anajidai kuwa anapangusa mara uso, mara sijia anafanya sijia na tengeza nguo, mara siji ana ani albradi tu ni kwa nini, ani wanasema wazungu ani kubai time ili nini, eti sasa yule imam basi aende asijudu peke yake ili ndio asimame alafu ndio wafunge swala. Lakini sasa hasa nitamfuataje na hali ya kuwa nikimfuata asha hiyo rakaisha ni pita? Hapana, maana yake ni kuwa ndio rakaa imekupita, lakini sasa ameenda sijida, mfuate pale pale kwenye sijida. Kwa ushahidi wa nini? Ushahidi wa hadithi ya kuwa fama adraktum, ingawa hii ma kinachoingia mwanzo ndani kabisa nini? Ni raka. Ya kuwa ile raka ambayo utaipata basi swalini. Lakini pia pamoja na hivyo, kwa sababu ni siyaghul umum, na pia inaingia ndani nini? Ani swala zote ama vitendo vyote vya swala. Naam, ani jamii ajzai sala. Kwa hivyo ni kuwa chochote ambacho tutapata imam anakifanya katika swala, kifanye pia. Kwa sababu inaingia katika faswalu maal imam, dhalika alladhi adrakta imam wa huwa yusalli. Nasema hivi kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya kuwa ile hadithi ambayo inasema ya kuwa idha jaa ahadukum ila swala wal imam ala halin falyasna kama yasna al imam. Kuna hadithi kama hiyo ya kuwa akija mmoja wenu kwenye swala na imam yuko katika hali fulani, basi ni afanye anavyofanya imam. Hiyo hadithi ni dhaifu. Hasa kwa vile ni dhaifu, inawezekana mtu akaona kuwa sah, mimi ukimwambia mtu sambona bwana umesimama na hali ya kuwa nitakiwa studio, ah, kwani kuna makosa gani? Naambia kuwa mtume anasema hivi, akaambia hadithi ni dhaifu. Sasa mwambie kuwa basi kuna hadithi nyingine ambayo pia unaweza kuitumia na hii, fama adraktum fasallu. Kisha mtume akasema wamafatakum faatimmu, wamafatakum faatimmu, na ile rakaa ambayo imewapita basi ni ikamilisheni. Ile rakaa ambayo imewapita ikamilisheni baada ya kuwa imam ashatoa salamu. Muttafaqun alayhi wa lafdhu lil Bukhari. Na nadhani tulizungumzia masala hayo tulipokuwa tunazungumzia masala nini ya kule sujudu sahwi. Nakumbuka katika masala sujudu sahwi tulizungumzia masala haya ya kuwa hii faatimu ni baada imamu kutoa salamu ya pili, ndio mtu asimame akamilishe nini ile rakaa ambayo imempita. Lakini yale mazoea ambayo yamezoeleka ya kuwa eti baada ya salamu ya kwanza tayari ushasimama unataka kulipa ile rakaa ambayo imekupita ni makosa. Tena makosa ambayo ni makubwa zaidi kiwango cha kuwa hilo kosa laweza kufanya mpaka hata swala ikabatilika. Kwa kama wanavyosema maulama, kwa kuwa ima swala ibatilike moja kwa moja ama la sivyo ni kuwa ile swala itabadilika badala kuwa ni maradhi iwe ni sunna. Na yote hayo yapata kuwa mara nyingi tukisema, lakini watu wanapuzia kwa sababu ya kuambiwa kuwa unajua ile salamu ya pili ni sunna. Na ambapo kule kusema kuwa ni sunna hawaelewi ya kuwa maulama waliosema kuwa hiyo swala itabadilika iwe ni sunna ama iwe ni batila wanaelewa zaidi yao kile wanachokisema. Kwa ni bora zaidi kule kukamilisha swala zile rakaa ambazo zimepita, lakini ungoje mpaka salamu ya pili imama itoe. Wa an Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salatu rajuli ma'a rajuli azka min salatihi wahdahu. Kule mtu kuswali na mwenzake ni bora zaidi kuliko mtu kuswali peke yake. Kwa hivyo ina maana kuwa ina malipo mengi zaidi, thawabu zake ni nyingi kuliko kuswali peke yako. Kwa nini? Lakini kwa sababu jamaa huwa inaanzia watu wawili. Kwa unapata tu mtu wa pili mkaswali naye, tayari hapo swala yenu inahesabiwa kuwa ni jamaa. Tofauti na ikiwa utaswali peke yako, wewe ni mufarid. Kisha wasalatuhu ma rajulaini. Lakini sasa ukiswali wewe ni ukawa una watu wawili, kwa hiyo mko watu watatu. Azka min salatihi ma rajuli. Hiyo ni bora zaidi kwa thawabu, na thawabu zake ni nyingi kuliko kule kuswali na mtu mmoja peke yake, hadi mkoa watu wawili. Kwa hivyo ina maana kwa kila inapozidi idadi ya ile jamaa, pia fadhila na daraja na thawabu pia zinazidi. Kisha akasema wama kana aktharu fahuwa ahabu ila Allahi azza wa jalla. Na swala yote ambayo itakuwa ina watu wengi litakuwa Allah subhanahu wa ta'ala anaipenda zaidi, napendeza mbele ya Allah zaidi swala hiyo. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa sahahahu Ibn Hibban. Kwa bina maana ya kuwa ndiyo swala ya jamaa inaanzia watu wawili. Lakini pamoja na hivyo ukiona kuwa kuna msikiti ambao una jamaa kubwa, ni bora zaidi mtu kuwa na mazoea ya kuswali msikiti huo kuliko msikiti ambao utapata kuwa yani hauswaliwi isipokuwa na watu wachache. Ama la sivyo ni kuwa hata kabisa hauna mtu, kienda pale basi ni kuwa uende utaadhini kisha baadaye bahati upate mwenzako, ama la sivyo usipate. Nikipata ni watu wawili au watatu. Kuna baadhi ya misikiti hivyo. Lakini sasa unapata kwa mashallah kuna msikiti mwingine ukapata kuna watu wengi, basi huo ndio bora zaidi kuswali. Ikiwa uko karibu na wewe. Lakini ukiwa uko mbali, basi nitakiwa ule ule ambao karibu ndio jitahidi wa kufanya dawa mpaka watu waje na muwe wengi. Kwa sababu ukisema hivyo kuna uhepa unaenda kuliwa mbali, na ule aliyebakia peke yake pia atahepa, msikiti utabakia peke yake. Na ambapo utakuwa una masuhulia pia. Lakini sasa tunasema kwa kuwa ikiwa ule ambao uko peke yako huko karibu na upi huko karibu, lakini huko jamaa yake kubwa na hii jamaa yake ndogo, basi bora zaidi ni kwenda kwa ile jamaa kubwa, ndio bora zaidi thawabu zake. Na hili jambo pia latukumbusha lile ambalo tulizungumzia huko nyuma, ya kuwa swala ya mtu mmoja inazidiwa na swala ya jamaa kwa tofauti ya daraja 27 ama 25. Na kisha tukasema kuwa hiyo haina maana ya kuwa swala ya mtu mmoja haiswihi, inaswihi. Lakini pamoja na kuwa inaswihi, lakini sasa huyu anaswali peke yake ikiwa na udhuru, hapo hana dhambi. Kwa nini? Kwa sababu ame swali peke yake na hakuswali kwa jamaa, na jamaa ni wajiba. Kwa wajiba ile ya kuswali jamaa inamuondokea ikiwa atakuwa nini? Ana udhuru ya kisheria. Kama ilivyokuja kwenye hadithi ya kuwa man sami'a nidaa falam ya'ti almasjida fala salata lahu illa ma'al udhri. Bila atakayesikia mwadhini kisha na asiende msikitini akaswali, basi hana swala isipokuwa kwa udhuru. Isipokuwa nini? Kwa udhuru. Kumaanisha kuwa ikiwa hamna udhuru, basi huyo hana swala. Na hana swala si swala yake ikubaliwi. Inakubaliwa ndio, lakini itakuwa thawabu hana. Ani halipwi. Ni sawa na alivyosema Mtume katika swala Juma ya kuwa faman lagha fala juma atalahu, ya kuwa hana ijumaa mtu, lakini ataswali, lakini thawabu zake hapati. Na pia ni mfano wa yule atakayeenda kwa mganga. Mtume alisema kuwa lam tuqbal salatuhu 40 laila fi riwaya 40 yawman, maana yake ni kuwa siku 40 kubaliswa, lakini ana swali hivyo hivyo. Kwa hivyo siku 40 atakuwa swala zake zote zinatolewa katika hisabu ya thawabu zake, alipi. Lakini hatuadhibiwa kwa kuwa kwa nini ukuswali, adhibiwa kwa sababu aliswali. Sasa huyu pia ni hivyo hivyo. Kwa jumla ni kuwa ni bora zaidi mtu kutafuta swala ya watu wengi, ili ndio apate pia thawabu nyingi. Hii hadithi isije ikawa mtu anaelewa ya kuwa yani kumbe jamaa ni jamaa. Hapana. Sababu sisi tunapozungumzia hapa jamaa, na hata hadithi zote zinapozungumzia jamaa zinazungumzia kuhusu ile jamaa ya kwanza. Ile jamaa ya kwanza. Unaelewa? Hiyo ndio jamaa ambayo inakusudiwa na hadithi zote hizi. Ya kuwa huu msikiti ile jamaa ambayo imeswaliwa kwanza ina nini? Ina watu wawili. Na ule msikiti nayo ile jamaa ambayo imeswaliwa kwanza ina watu wangapi? Watu watatu. Na hii msikiti mwingine watu wangapi? Watu zaidi ya labda 50. Hasa unaenda kwa ule msikiti ambao una watu 50. Lakini si eti swala ya jamaa inaswaliwa ya kwanza kisha ina watu wangapi? Ina watu mathalan kama 5. Eti unaacha hiyo jamaa kwa kungoja jamaa nyingine ambayo inakuja ya watu wengi. Hiyo ni makosa. Makosa hiyo. Kwa hivyo bora zaidi ni waambie hawa ambao wanaswali, ikiwa atakubalia mngoje mpaka wale waje ni mswali pamoja. Lakini ikiwa yule anaswalisha ni imamu ratibu, na kisha baadaye ikawa wewe eti mtaka kuacha hiyo swali lake usimfate kwa kuwa eti kuna jamaa nyingine itakuja eti ndio pate fadhila, hapo itakuwa hamna fadhila hapo. Kwa nini? Kwa sababu fadhila za swala jamaa ni pale itakaposwaliwa kwa swala ile ya jamaa na ikawa ni jamaa ya kwanza. Na jamaa ya pili tunasema kuwa ikiswaliwa inakubaliwa thawabu zake, lakini tunasema kuwa si katika sunna kuswaliwa jamaa ya pili msikiti mmoja, msikiti ambao una imamu ratib. Kwa msikiti ambao una imamu ratib ni bora zaidi ikiwa jamaa imeswaliwa hiyo iwe ndio jamaa ya kwanza na ya mwisho. Kwa hivyo atakaokuja baadaye ni bora zaidi wao wanaswali peke yao peke yao, waswali kwa jamaa. Hiyo ndio bora zaidi. Kwa hivyo ndio sababu utapata tunasema sasa hizi hadithi ambazo zinazungumzia jamaa ya watu wawili, jamaa ya watu watatu, jamaa ya watu wengi, ni ikiwa ile jamani ya kwanza. Na hichi kisa nadhani kimeelezwa kwa kitabu cha Al-Qawl Mubin, kisa ambacho wakia kina mazingatio sana, na ni kwa sababu ya kuwa kulitokea zama fulani ikawa msikiti huko Damashka ya kuwa msikiti mmoja, lakini nasaliwa jama ngapi? Jama nne, yani maimamu wanne. Na kilichosababisha hivyo nini? Mitaasubu al-madhhabi, ya kuwa eti kila madhehebu ina imamu wao, na kila madhehebu hawataka kuswali nyuma ya imamu ambaye sio madhehebu wao. Sasa ikawa Shafi waswali jama yao na imamu wao, watu wa Abu Hanifa pia waswali jama yao na imamu wao, watu wa Malik pia waswali jama yao na imamu wao, wa Ahmad bin Ahmad pia waswali jama yao na imamu wao. Sasa ikawa yule kiongozi ani khalifa, anachukulia kama mfano kama rais, yule atakayetawala sasa ule msikiti, kwa sababu ulikuwa ndio msikiti mkubwa nchi hiyo. Sasa ilikuwa manake anatoa amri ya kuwa sasa kwa vile mimi nimetawala na mimi ni madhehebu ya Shafi, kwa sasa itakuwa jamaa ya kwanza ni ya Shafi, hizi jamaa zingine zitafuata. Ili ndio nini ionekane kuwa ani yule imamu wa madhehebu ambayo ni ya yule kiongozi ndio ametangulizwa, kwa sababu ya heshima yule kiongozi. Sasa inasemekana kuwa Sheikh Albani yeye babake alikuwa ni msomi mkubwa, lakini wa madhehebu ya Hanafi. Sasa katika msikiti jama yao ndilikuwa ya kwanza, kwa sababu wakati huo alikuwa kitawala ilikuwa ni kiongozi wa madhehebu ya Hanafi. Sasa babake Sheikh Albani ndiye alikuwa akiswalisha, na Sheikh Albani pia alikuwa akiswali nyuma yake. Sasa ikawa watu wanadhania kuwa Sheikh Albani anaswali nyuma yake kwa sababu ni babake, lakini wakawa wanashindwa kuelewa kwa kumbe anaswali nyuma yake kwa sababu hiyo yake ndio jamaa ya kwanza. Sasa ule kiongozi akaja akafa, basi akaja kiongozi mwingine. Alipokuja kiongozi mwingine akabadilisha taratibu, akasema sasa Hanafi itabidi wangoje. Sasa itabidi wengine ndio waswali mwanzo, akaweka wengine wa mwanzo, nadhani ilikuwa ni Washafi. Sikabidi taratibu ikabadilika, sasa wale babake Sheikh Albani kabisa angoje, au anangoja kidogo kwanza then mpaka imfikie. Sasa Sheikh Albani tena akaenda kaswali na ile jamaa kwanza ule. Sasa watu wakaanza kumtupia nini, sasa vijembe, wakasema aqun liwalidihi. Sasa huyo ameasi babake, na hukuku liwalidaini mnajua hukumu yake ni haramu. Sasa wewe mbona unaasi babako? Babako anaswalisha alafu wewe haumgoji, unaenda kuswalisha na imamu mwingine, mambo gani haya? Unaelewa? Lakini sasa bila shaka Sheikh akamwambia kuwa mimi sikuwa naswali nyuma ya imamu ya ambaye ni babangu, eti kwa sababu ni babangu, sipokuwa ni kwa sababu najua kuwa jamaa kwanza nina haki kila mtu aswali katika hiyo jamaa, bila kujali ya kuwa anaswalisha nini, ni wa madhehebu gani. Na leo kama nyote mngefanya hivyo, basi msikiti ungekuwa na jamaa moja. Lakini kusema kweti kila mtu angoje madhehebu yake, na mimi sasa nisingoje madhehebu, ningoje babangu, silabidi pia kila mtu angoje babake, basi hapa naona na ambapo sivyo swala hiyo ndivyo hasa. Hiyo ni kuonesha kuwa kile ambacho kinazungumzwa katika hizi hadithi si kwa kuwa eti kwa vile kuna hasa mathalan tuchukulie kuwa ile jamaa ya Shafi eti ina watu wangapi, ina watu watano tafadhali, alafu jamaa ya Hanafi ina watu kama 100. Sasa useme kuwa mimi siswali kwa ile ya Shafi licha kuwa ndio jamaa kwanza, nitasema na ngoja ile ya Hanafi kwa sababu gani ina watu wengi, eti ile upate fadhila hizo, hiyo hamna hiyo. Ukingoja ile ya Hanafi utakuwa wewe ni moja katika wanaochangia nini, ule mgawanyiko na mpasuko katika ule msikiti, kwa sababu maana yake ni kuwa sasa wewe umekataa kusali na wale kwa sababu ya kuwa hauwafati, hasa unafuata wengine. Hasa ina maana kwa ile kule kugawanyika ule msikiti utaendelea, na wewe ni moja katika wanaochangia. Lakini leo kama ungejiunga na ile jamaa na wengine pia wakajiunga, ingekosa wanapunguza ule mgawanyiko na mwisho ungeisha. Naam. Wa an ummi Waraqa radiyallahu ta'ala anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam amaraha an ta'umma ahla dariha. Ummu Waraqa min sahaba radiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam amaraha. Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ali muamrisha, anta umma ahla dariha, awe yeye ndio imamu wa wale jamaa wa nyumbake. Na bila shaka wale jamaa wa nyumbake walikuwa ni wanawake wenzake. Kwa nini? Kwa sababu tumepata hadithi pale nyuma ya kuwa mwanamke hawezi akawa ni imamu wa mwanaume yeyote. Mtume alisema hivyo, wala taumu almar'atu rajulan. Manake ni kuwa mwanamke hawezi akawa ni imamu wa nini? Mwanaume. Na hiyo ni kuonesha kuwa hapa basi ilikuwa wote ni wanawake, ndio sababu yeye akachaguliwa akawa nini? Imamu wao. Kwa sababu anaswali nyumbani na wanaswali nyumbani wanawake. Nadhani Waraka tunamuelewa sote. Huyu ni mmoja katika wale watu ambao wanaitwa kuwa ani walikuwa kati ya nini? Ya dini mbili. Dini ya Isa alayhisalam na dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kwa hivyo ni kuwa hao hukumu yao ni mbele ya Allah. Allah ndiye atahukumu. Ya kuna watu ambao walikuwa si washirikina. Na kisha watu hao waliishi kabla Mtume kufanya dawa yake, yani kupewa utume. Lakini waliishi katika kipindi ambacho ilikuwa kipindi hicho ni cha dini ya Ukristo. Sababu dini ambayo ilikuwepo kabla ya dini ambayo Mtume alikuja kulingania ilikuwa ni Ukristo, ni dini ya Isa alayhi salam. Hasa watu hao miongoni mwao ni huyu Waraka. Huyu Waraka. Na hata ndio sababu Mtume alipotumilizwa ule Khadija alienda kwake na akamweleza. Alikuwa lakini amesomea dini ya nini? Amesomea dini ya Ukristo. An-Nasara. Mpaka akawa mmoja katika wanavyoni wao. Sasa yeye alikuwa si mmoja katika watu washikina kabisa, alikuwa ashikishi Allah na masanamu ambayo alikuwa pale Makka. Yeye alikuwa akiabudu Allah lakini kwa dini ya nini? Ya Kinasara. Sasa watu hawa hukumu yao ni mbele Allah. Allah anatakuja kwa hukumu. Na alikuwa si peke yake, walikuwa watu kama yeye, watu wengi tu kadhaa ambao wametajwa katika vitabu vya hadithi na tarikh. Kwa sababu huyu mamake ndio aliambiwa hivyo. Hii ni kumaanisha nini? Hadithi hii moja katika fawaida ambazo tunapata ndani ni kuwa wanawake wanapokuwa ni zaidi ya mmoja katika nyumba huwa ni bora zaidi waswali kwa jamaa na waswali kila mtu peke yake. Kisha pia ni bora zaidi ikiwa ni hao hao ambao ndio wanaishi katika hii nyumba kila siku, ni hao hao, basi ni bora zaidi nini? Wajichagulie imamu, ili ikifika swala wanajua kuwa sasa imamu wetu ni fulani. Siko kwa kila mtu leo anasalisha huyu mwingine huyu mwingine huyu, hasitakuwa manake hakuna mpangilio, ambapo bora zaidi nini? Ni kuwa ikiwa kuna kama wanawake watano hivi katika nyumba, basi inaangaliwa kwa nani katika hao ambaye ni mzuri zaidi kwa Qur'ani kuliko wengine, basi atakuwa anatangulia na wasalisha. Kwa hiyo anamwita imamu. Hivyo. Kwa swala zote za jamaa na hata ikifika wakati wa tarawih anaswalisha. Anaswalisha na hamna mshikili. Isipokuwa kuna baadhi ya sehemu huwa wanapendelea wanawake tuwajikusanye katika nyumba kisha waswalishwe na kijana mdogo ambaye bado hajabaligha. Anaswalisha. Nimeelewa. Lakini sasa si makosa. Si makosa ukiambiwa kwa uswalishe wanawake wengi ambao katika nyumba na ikawa tu wewe ni imamu wao kila siku nakuja kuwasalisha tarawih. Lakini katika masala ya kuwa ni swala faradhi ni makosa. Eti wewe uache msikiti na wewe ni mwanaume uende kuswalisha nini wanawake huko nyumbani. Isipokuwa labda ukiwa haujabaligha. Hapo itakuwa si madhambi kwa sababu bado si lazima kwa sababu jamaa, lakini pia itakuwa si bora. Kwa nini? Sababu nitakiwa jizoeshe pia kusali msikiti ili chakuwa jabaligha. Ili akija akibaligha awe tayari ni moja kwa moja ni jambo ambalo ni la kawaida kwake. Naam.